Працягваем знаёміць з кнігай Юрыя Станкевіча «Апладненне ёлупа». Старонкі з кнігі чытае Александр Максімюк. Старонкі з кнігі. Я ведаў, што на адным з уральскіх заводаў ужо распрацавалі спецыяльную сталь для каркаса, які я мусіў зарабіць. Нават марку прыдумалі – ПП. Расшыфроўвалася абрэвіятура проста – «Палац правадыра». Калі я разлічыў колькасць этой сталі, то мне стало на нейкі момант вусцішна. Патрабавалася яе 420 тысяч тонн. Частка металакаркаса мусіла быць рухомай. Так, гэта не агаворка. Правадыр наверсе, пад уздзеяннем ветру і сонца, павольна махаў бы рукой і ківаў галавой. Працуючы над чарцяжом і абдумваючы увесь гэты неверагодны і пачварна-фантастычны праект, а фундамент палаца ўжо пакрысе закладвалі, я задумаўся над некалькімі вельмі важнымі для мяне самога праблемамі. Яны тычыліся не маёй працы, а, скажам, маральнасці ўсяго, што я мусіў рабіць. Я сфармуляваў пытанні, вось яны. Ці не нясе ўвесь план праект элемент звычайнага сатанізму? Калі сатанінскія сілы могуць апанаваць аднаго чалавека, то ці змогуць яны зрабіць тое ж з цэлым народам і дзяржавай? Магу я асабіста стаць правадніком пачварнай квазі-ідэі? І якая мая ступень адказнасці за гэта перад вечнасцю? На ўсе гэтыя пытанні пасля нязначных унутраных ваганняў я адказаў станоўча. Так, я саспеў для асноўнай ідэі майго жыцця, бо ведаў, што іншага жыцця і іншых жыватворных ідэй у мяне ўжо ніколі не будзе. Так ці інакш, гэты вар'яцкі праект павінен быў знішчыць мяне ці духоўна, ці ўвогуле фізычна. Альбо я яго. Пытанне ставілася рубам. Дазволю я ўкараніцца сатанінскім сімвалам, якія сканцэнтраваліся ў выглядзе гіганцкага пачварнага ідала ці не? Не, адказаў я сам сабе, не дазволю. Я знішчу яго сам. І ў памяць паклаў ці таксама, якая, я адчуваў гэта ў душы, верыла ў мяне, а магчыма і пакахала. Старонкі з кнігі.